Na tego artystę Swen Faith in the Mix gramy. 2007 w Gadu Radio. Swen Faith in the mix.

Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche ou opium? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche ou opium? Hachiche ou opium? Suivez-moi. Transmisję z Mayday 2007 na żywo. Teraz w Gadu Radio Starter. Przełącz się. Un client. Il vient de la part d'Astan. Il voudrait fumer l'opium. Viens, quittez ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche ou opium? Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pipes. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche ou opium? Suivez-moi. Mayday 2007 w Gadu Radio. Twin Fate in the mix. We'll be right back. Mayday 2007 w Gadu Radio. Bez zbędnych słów. Esencja muzyki.

Sygnet. Nie, tę oto złotówkę. Multimedialne telefony już od złotówki. Samsung L760, Nokia 6151, Sony Ericsson K530i. Przyjdź do salonu. Play. Ma nowe logo, ma nową stronę, ma nowe funkcje. Jak słychać, nowa, lepsza strona Gadu Radio już w internecie. Wejdź teraz na www.gaduradio.pl. Nowa osłona najlepszego radia w internecie. Domeny.pl. Masz ochotę na domenę za 5 groszy? Albo na serwer www za 1 złotówkę? Stukaj www.domeny.pl. Twoja firma w internecie. Domeny.pl. Wejdź w jesienną domenomanię. Masz ochotę na www.domeny.pl. Po reklamie. To jest Mayday 2007 w Gadu Radio. Live! Yeah. 2007 w Gadu Radio. Swen Faith in the mix. 2007 New Euphoria na żywo w Gadu Radio. We'll be right back. I gorąca atmosfera nie ustaje, prawie 3:30 na osi czas najwyższy na bardzo mocne brzmienie, standardowo.